шапчица. Живяла е нямка, живяла е нямка, една червена шапчица. Обим бамбуги, буги бамбуги, една червена шапчица. Обим бамбуги, буги бамбуги, една червена шапчица. Веднъж ще отишла, веднъж ще отишла в гората да бере цветя. Веднъж ще отишла, веднъж ще отишла в гората да бере цветя. Обим бамбуги, буги бамбуги, в гората да бере цветя. Обим бамбуги, буги бамбуги, в гората да бере цветя. Там е посрещнал един кръвожаден вълк. Там е посрещнал, там е посрещнал един кръвожаден вълк. Обим бамбуги, буги бамбуги, един кръвожаден вълк. Обим бамбуги, буги бамбуги, един кръвожаден вълк. Той я попитал, къде живее баба ти? Той я попитал, къде живее баба ти? Обим бамбуги, буги бамбуги, къде живее баба ти? Обим бамбуги, буги бамбуги, къде живее баба ти? Тя му отговорила, в края на гората е. Тя му отговорила, в края на гората е. Обим бамбуги, буги бамбуги, в края на гората е. Обим бамбуги, буги бамбуги, в края на гората е. Бабо, мила бабо, гората е. Обим бамбуги, буги бамбуги, в края на гората е.